Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερείπια. Επιταχύνεται ακόμα η χρεοκοπία. Όλα τα αισιόδοξα μαζί. Θα είναι ερείπια σε λίγο καιρό και επιταχύνεται η χρεοκοπία. Τι άλλο να θέλει κανείς σε μια χώρα που ζει να ξέρει το αύριο. Το αύριο λοιπόν το περιέγραψε ο πρωθυπουργός μας, ο πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμάρας, μετά τον επιτυχή, το επιτυχές κλείσιμο της συμφωνίας με την Τρόικα και με αυτήν τη συμφωνία πάνε όλα καλά, παίρνουμε τις δόσεις, προχωράμε κανονικά. Πώς γίνεται να παίρνουμε τις δόσεις 3 χρόνια, να προχωράμε κανονικά και όλο να θέλουμε κι άλλα συνεχώς, να περνάμε κρίσιμες στιγμές, να μηδενίζει το κοντέρ, να αυξάνονται τα μέτρα, να περνάμε αγωνία και στο τέλος να πανηγυρίζουν οι κυβερνήσεις, αλλά να μην πανηγυρίζει ο λαός, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει απάντηση, δεν θα τη δώσουμε τώρα, την έχετε δώσει όλοι σας. Απλά πορεύονται μόνα τους τα ερωτήματα, χωριστά από τις απαντήσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Αν κάποιος έχει διάθεση να τα κολλήσει, μετά θα του έρθει διάθεση να κάνει και κάτι άλλο, αλλά από ό,τι βλέπω διάθεση για να κολλήσει ερωτήσεις και απαντήσεις δεν υπάρχει. Οπότε τι μένει? Μένει μόνο η απάντηση ότι οι θυσίες αυτού του πρωθυπουργού, του προηγούμενου, δεν έχει σημασία, έχουν πιάσει τόπο. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Και η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Και ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό αναγνωρίζεται. Ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούνταν από όλους μέχρι πριν από λίγους μήνες ακατόρθωτο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι θυσίες πιάνουν τόπο. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Της Μέρκελ, του Σόιμπλε, η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Των ξένων τραπεζιτών και τραπεζών, γιατί και οι τράπεζες έχουν ψυχολογία. Γενικώς αλλάζει η ψυχολογία, όχι των Ελλήνων. Των Ελλήνων αλλάζει, αλλά προς το χειρότερο. Προς το καλύτερο, γιατί αυτό υπονοεί ο Πρωθυπουργός. Αλλάζει έξω και σε κάποιους άλλους εκτός χώρας. Γιατί δεν έχω δει κανέναν. Φαντάζομαι κι εσείς εντός χώρας να έχει αλλάξει η ψυχολογία του, παρά μόνο 2-3 υπουργοί, και αυτοί όχι με πολύ μεγάλο πάθος, γιατί ξέρουν και τις βαθύτερες αλήθειες. Α, και του Κουβέλη. Του Κουβέλη η ψυχολογία έχει αλλάξει τόσο πολύ που αποφάσισε να πει ναι στις απολύσεις. Οι οργανισμοί, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θα αξιολογηθούν και αν δεν έχουν λόγο ύπαρξης, δεν θα διατηρηθούν. Το προσωπικό όταν δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσία, τότε με συγκεκριμένα κίνητρα θα, και σύμφωνα με την προστασία που παρέχει ο νόμος, θα τίθενται εκτός. Και με κίνητρα και με προστασία που παρέχει ο νόμος θα παρουσιάζει έτσι ο Κουβέλης, που ακούγοντάς τον θες και εσύ να είσαι σε αυτούς τους απολυμμένους που θα έχουν κίνητρα και θα τους προστατεύσει ο νόμος να πάνε από εδώ, από εκεί, όταν η υπηρεσία δεν έχει λόγο ύπαρξης κτλ. Αυτά τα είπε χτες βεβαίως, προχτές, ο κύριος Κουβέλης, το Σάββατο Κυριακό που ήταν η σύσκεψη στο Μαξίμο. Μέχρι και το Σάββατο έλεγε διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν απολύσεις. Επαναλαμβάνω, δογματικές αιμονές σε απολύσεις είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Υπεύθυνες κολοτούμπες από την αριστερά της υπευθυνότητας, αυτά τα έλεγε πριν, μας το επανέλαβε και 2-3 φορές σε διάφορες ομιλίες και εκδοχές. Ακούσαμε και τι είπε το Σάββατο, τα γύρισε για το καλό του τόπου προφανώς και για το καλό γενικώς, δεν θέλει καμία περισσότερο συζήτηση, σκέψη, τα ξέρουμε αυτά και δεν έχουμε πιστεί από τις κολοτούμπες Κουβέλη, θα πιστείτε τώρα από τις κολοτούμπες Τουρνάρα. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι, το βράδυ... είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Πρέπει τώρα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Μα είναι σοβαροί άνθρωποι. Ό,τι έχουμε πει το λέει κάθετα, σοβαρά. Πριν καμιά δεκαπενταριά, 20 μέρες πάλι έξω από το Μαξίμου. Το τι έχει ακούσει αυτή εκεί είναι ρατζιά. Στέκει όμως κανονικά στη θέση της, με τα νεράτζια επίσης στη θέση τους. Τον αστυνόμο, τα κάγκελα, η πόρτα, η πίσα κάτω. Το πλακόστρο του πεζοδρομίου επίσης. Ενώ έχει ακούσει τα χειρότερα. Αυτά να ρωτήσουμε, να φτιάξουμε την σύγχρονη ιστορία με τον πιο αναλυτικό τρόπο. Ενώ ο πλανήτης είναι σοκαρισμένος από τα όσα έγιναν χθες στη Βοστόνη. Την έκρηξη, τις εκρήξεις χτες βράδυ, μεσημέρι απόγευμα για ώρα Αμερικής. Παρακολουθούμε όλοι με την σχετική περιέργεια, δέος, αγωνία. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν και σε άλλες γωνιές του πλανήτη καθημερινά. Αλλά όταν είναι έτσι δυτικότροπα τα πράγματα, πέφτει το ενδιαφέρον. Λογικό είναι, υπάρχει ένα παιδάκι νεκρό. Ήταν μια στιγμή ειρηνική, μια στιγμή γιορτής. Ο Μαραθώνιος, πανηγύρι, χαρά. Ήταν και ηλιόλουστη ημέρα όπως βλέπαμε. Συμβαίνουν αυτά. Πολύ δύσκολο κανείς να συνδυάσει τις πληγές του πλανήτη όλες μαζί. Έχουμε και τις δικές μας εδώ. Δεν είναι βεβαίως τέτοιες, τέτοιου μεγέθους. Είναι δύσκολο όλο αυτό να το καταφέρει κάποιος. Όταν υπάρχει έξαρση του γεγονότος, παρακολουθούμε το γεγονός άφωνη μάλλον, ή ο καθένας με τη δική του ιδεολογική ή άλλη τοποθέτηση. Βγάζουμε τα συμπεράσματα περιμένοντας τα αντικειμενικά συμπεράσματα και την απάντηση των γεγονότων. Θα δούμε, το παρακολουθούμε. Χτες το βράδυ η The Real με έκτακτα προγράμματα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος είχε πολύ καλή αντιμετώπιση του θέματος και μάθαμε όσοι ακούγαμε τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί μέχρι να αρχίσει η Έλλη Στάη και ο Γιάννης πρετεντέρει στην τηλεόραση ώστε να λάμψει και έτσι η αλήθεια. Αφού αυτά συμβαίνουν εκτός, έχουμε και τα δικά μας εντός της χώρας, τα οποία δεν μπορούμε να φύγουμε, είμαστε δεμένοι με αυτά, αλίμονο. Είναι πολύ τυχεροί οι άνεργοι αυτού του τόπου, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, 1,5 εκατομμύριο κάπου εκεί επισήμως, πια δεν έχει νόημα από ένα σημείο και μετά. Ό,τι καλύτερο έχει ο ελληνικός λαός είναι άνεργο αυτή τη στιγμή. Οι καλύτερες δυνάμεις, οι πιο ενεργητικές δυνάμεις είναι εκτός δουλειάς και παραγωγής. Για αυτούς ακριβώς ασχολείται, αυτό είναι το ρήμα που διάλεξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όταν έχουμε στη χώρα 1,5 εκατομμύριο ανέργων, κατά πλειοψηφία νέων, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με τους 15.000 ας πούμε εργαζομένους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αριθμό κατά τον οποίο πρέπει να μειώσουμε το συνολικό προσωπικό, για να δώσω ένα παράδειγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε την διαφορά μεγεθών. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με τους 15.000 ας πούμε εργαζομένους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όταν έχουμε στη χώρα 1,5 εκατομμύριο ανέργων, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Πολύ τυχεροί. Θα ασχοληθούμε με αυτούς, με το 1,5 εκατομμύριο, χωρίς να λέει τι. Να θυμίσουμε ότι αυτός τους δημιούργησε. Και αυτός τους δημιούργησε. Το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, αλλά θα ασχοληθεί και με τους 15.000 παρεπιπτόντως. Τώρα, τι ασχολία είναι αυτή. Με αυτούς που ήδη έχουν χάσει τη δουλειά τους και με αυτούς που θα χάσουν τη δουλειά τους, δεν πάει ο νους μας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι πιο έτσι πρόχειρο, αλλά έτσι όπως το λέει, χρησιμοποιεί και το ίδιο ρήμα για όλους, και τους τυχερούς και τους άτυχους. Τώρα, ποιοι είναι, τι βρείτε το. Είναι λίγο ύποπτο. Το καλό όμως, το θετικό, γιατί η χθεσινή μέρα έχει και ένα θετικό. Όλο βέρδος, το φρέσκο αυτό πρόσωπο που τόσο λείπει τώρα ένα χρόνο, πόσο είναι εκτός, 1,5 χρόνο από την πολιτική, από την δρόσα πολιτική, από το προσκήνιο της πολιτικής, είναι πίσω στα παρασκήνια ή δεν ξέρω εγώ πού. Ο Λοβέρδος λοιπόν, ο φρέσκος Λοβέρδος, έρχεται με κάτι καινούριο. Φίλες και φίλοι, πιστεύουμε πως η Ελλάδα τώρα χρειάζεται κάτι καινούριο. Πως στην Ελλάδα τώρα κάτι καινούριο πρέπει να γεννηθεί. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι τώρα χρειάζεται κάτι καινούριο. Είναι καιρός για πολιτικές στιβαρές. Βέβαια. Πολιτικές που οδηγούν σε συγκρούσεις και σε αποτελέσματα. Βέβαια. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι κάτι καινούριο πρέπει να γεννηθεί τώρα. Χτες δηλαδή γεννήθηκε το καινούριο. Το όνομα Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Συμφωνία δεν λεγόταν και τη Κατσέλη, η οποία τώρα έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, δεν διεκδικεί κανείς τους τίτλους, τέτοια που ήταν και οι τίτλοι, τέτοιοι που ήταν και οι τίτλοι. Κανείς δεν τους ήθελε και από το λαό. Τέλος πάντων, περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία τον φρέσκο πολιτικό λόγο και τις προτάσεις του Ανδρέα Λοβέρδου. Πόσο μάλλον νομίζω στο Χατζηνικολάου νωρίτερα έλεγε ότι δεν ήταν ποτέ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν τον στήριζε, μάλλον τον στήριζε, αλλά δεν ήταν έτσι όπως είχαμε καταλάβει όλοι εμείς. Οι τρελοί 10 εκατομμύρια που τον βλέπαμε να ορίεται στα παράθυρα και να είναι από τους αγαπημένους και του Γιώργου και της Τρόικας. Έχει δίκιο, ποτέ δεν στήριξε τον Γιώργο. Είμαι στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και συνεργάζομαι και προσπαθώ να είμαι χρήσιμος σε έναν πρωθυπουργό, στον Γιώργο Παπανδρέου, που θα βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση στην οποία βρίσκεται. Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Τον Γιώργο Παπανδρέου που θα βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση στην οποία βρίσκεται. Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Μας ενώνει όλους ο Ανδρέας Λοβέρδος όταν λέει ότι είμαστε κομικοί και πριν ακούσαμε πως δεν στήριζε ποτέ τον Γιώργο Παπανδρέου και έχει βγει η χώρα με τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως έλεγε ο Ανδρέας Λοβέρδος, από την κρίση. Μας βεβαίωνε γι' αυτό. Άρα όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο χρόνο είναι λίγο περιττά. Πρέπει κάποιος να το πει στο Σαμαρά. Το έχει πει μάλλον κάποιος στο Σαμαρά. Γι' αυτό κάνει φοβερές ενέργειες και έχει φοβερές ιδέες ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση, σχετικά με τους αυτούς που θα φύγουν από το δημόσιο. Γιατί θα φύγουν 15.000, αλλά την ίδια ώρα θα έρθουν 15.000. Προβλέπεται η απομάκρυνση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων ως τα τέλη του 2014. Το σημαντικό όμως είναι ότι στη θέση τους θα προσληφθεί ίσος αριθμός, ένας προς ένα, νέων παιδιών με κριτήρια αξιοκρατικά. Για καθέναν από αυτούς που αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας νέος με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο. Εγώ λέω ότι ευχαριστώ πολύ κύριε, εγώ είμαι άνεργος. Δεν εννοούσε αυτόν βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά προσφέρθηκε ο Λοβέρδος να πει τα δικά του. Έναν πολύ ωραίο παραλληλισμό, πολύ επιτυχημένο, λογικό κυρίως, και πώς να μην είναι λογικός, εφόσον οφείλεται στο Γεράσιμο Γιακουμάτο, θα ακούσουμε τώρα. Λυπάμαι και οφείλω να το πω δημόσια. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Για αυτό που έγινε με την ΑΕΚ. Είναι μια ιστορία 96 χρονών, είναι μια βασανισμένη ομάδα. Για αυτό που γίνεται με τους άλλους 27,2% με τα μυαλά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό θα ήθελα να κρατήσει και την Ελλάδα ΑΕΚ. Να το, ήρθε και το λογικό. 1 και 20 είναι. Εσείς τα έχετε σωστά τα λογικά σας που το ακούσατε. Ακούσαμε τον παραλληλισμό του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Αυτά λέγονται στα παράθυρα. Ψυχαγωγικά παράθυρα, ψυχαγωγική τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ας μην δίνει λεφτά για σύριαλ. Δεν χρειάζεται. Εφόσον έχει όλους αυτούς και αρχίζουν από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, και αυτή η ψυχαγωγική, λέμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. SMS όποιος θέλει να στείλει, γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μια μίνι επανάληψη και σε λίγο είμαστε εδώ. Χτίζουμε μια Ελλάδα αναπτυξιακή, μια Ελλάδα ανταγωνιστική, μια Ελλάδα εξωστρεφής. Μια Ελλάδα δηλαδή ισχυρή. Η ισχυρή Ελλάδα χτίζεται σταδιακά. Τώρα πια χτίζουμε την Ελλάδα των ανέργων. Χτίζουμε την Ελλάδα των ανέργων. Στόχος μας παραμένει η χρεοκοπία. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών είναι θυσίες οι οποίες δεν πάνε στο βρόντο, δεν πάνε χαμένες. Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι σημερινές θυσίες να μην χαθούν, να μην περάσουν ανεκμετάλλευτες για το κοινωνικό σύνολο, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν. Η αγωνία της κοινωνίας είναι, έχουν τέρμα οι θυσίες, πιάνουν τόπο. Βγαίνουμε πραγματικά που υπάρχει ξέφωτο. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ναι, υπάρχει έξοδος. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Υπάρχει φως δηλαδή στην άκρη του τούνελ. Έλληνες πολίτες να δουν το φως στο τούνελ. Μπαίνουνε προοπτικές. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Πρέπει τώρα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Ρούτε. Ρούτε. Ρούτε. Εγώ ήμουν τα 2,5 χρόνια στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, έτσι. Κύριε Υπουργέ, μεγάλη μας τιμή. Σώπα. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Αλήθεια. Ρούτε. Τώρα πια χτίζουμε την Ελλάδα των ανέργων. Ρούτε. Ρούτε. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα θα είναι ερείπια. Εγώ λέω ότι ευχαριστώ πολύ κύριε, εγώ είμαι άνεργος. Εγώ ήμουν τα 2,5 χρόνια στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, έτσι. Από εκεί μας ήρθε εδώ κατευθείαν μεταγραφή. Η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσαμε να κάνουμε. Ανδρέας Λοβέρδος, βεβαίως. Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και κάτι προσκλήσεις. Μόνο για Θεσσαλονικιούς όμως. Μόνο για Θεσσαλονικιούς. Οι τρεις πρώτοι Θεσσαλονικείς που θα πάτε γρήγορα. Τώρα αυτό εμπεριέχει αντίφαση Θεσσαλονικής και γρήγορα. Στο τηλέφωνο θα σχηματίσετε το 211-200-8200, θα απαντήσετε στον Αποστόλη. Θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στην Μαύρη Τρύπα. Τρεις διπλές προσκλήσεις σήμερα το βράδυ. Για τους Θεσσαλονικείς, μην σπεύσετε οι υπόλοιποι. Οπότε μέχρι να ακούσουμε εμείς έναν δικό σας εκεί ντόπιο, και για να βρούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι τρεις, θα τους πούμε σε λίγο. Θα ακούσουμε έναν ντόπιο δικό σας, πονεμένο, κατακαημένο. Δεν σας λέμε περισσότερα, θα καταλάβετε. Καλημέρα και σας ευχαριστώ, και σκέφτηκα πολύ αν έπρεπε να βγω την περίοδο αυτή στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν μπορούσα να μην ανταποκριθώ στο δικό σας, τα δικά σας καλέσματα, διότι πολλές φορές με πήρατε και πολλές φορές αρνήθηκα. Ήρθε η ώρα όμως σιγά σιγά να αρχίσω να ομιλώ κι εγώ, κύριε Παπαδάκη, διότι δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 65 μου χρόνια, μετά από 32 χρόνια τεράστιας προσφοράς, και στα 73 του χρόνια ο αδερφός μου με 10 χρόνια μεγάλης προσφοράς στην αυτοδιοίκηση, ότι θα φτάναμε σε ένα σημείο κάποιοι μετρημένοι στα δάχτυλα να μας διασύρουν και να μας σέρουν στη δικαιοσύνη. Καθότι απαγορεύεται σε αυτόν τον τόπο κάποιος που έχει τεράστιο έργο, και μιλάει ο ίδιος γι' αυτό και το χαρακτηρίζει έτσι για τον εαυτό του, και μεγάλο για τον αδερφό του, λίγο πιο κάτω ο αδερφός του, πώς είναι δυνατόν κάποιος να διανοηθεί να σκεφτεί ότι αυτόν που έχει τεράστιο και μεγάλο έργο τους πάει στη δικαιοσύνη? Αυτά δεν γίνονται, είναι ανεπίτρεπτα. Βγήκε σήμερα το πρωί, όπως ακούσατε, στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα και είπε κι άλλα. Ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία, και όσο δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία και ο Έλληνας παρόλες θυσίες πεινάει, είναι άδειο το στομάχι του, δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν αξίζει η οικογένεια Ψωμιάδη τέτοια συμπεριφορά. Όλα μαζί. Από τη δημοκρατία μέχρι την οικογένεια Ψωμιάδη, είπε κι άλλα, δεν αντέξαμε. Μετά αυτά τα δύο, έτσι για να ξέρετε εσείς οι Θεσσαλονικείς τι έχετε χάσει και τι έγκλημα έχετε διαπράξει κατά του ελληνισμού. Έλα σου πω. Άρε φίλε, μετά το καπιταλισμό, σοσιαλισμός δεν είναι. Αν και ξέρω ότι αυτά τα βιβλία τέλος πάντων τα κομμουνιστικά. Μετά τι εννοεί, σαν συνέπεια, σαν επόμενο, όχι, είναι ο φασισμός μετά τον καπιταλισμό. Α, πρέπει να περάσουμε και τον φασισμό για να έρθει ο σοσιαλισμός. Όχι, ο σοσιαλισμός δεν ξέρω αν θα έρθει. Πρέπει να περάσουμε τον φασισμό για να σωθεί ο καπιταλισμός. Πω, πολύ μπέρδεμα, άρε φίλε. Yeah. Πολύ μπέρδεμα η υπόθεση. Α, και όσο αφορά τη Θάτσερ, φίλε, Θεός συγχωρέσει την ψυχή τη. Αλλά νομίζω ότι θα είναι αυτό κι άλλοι λίγοι που θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Οι αφραγκορίχοι τη Αγγλία πάντω σίγουρα δεν τη συγχωράνε. Γιατί κατηγορείτε τον Σαμαρά, κύριε, για την ανεργία? Ο άνθρωπος έχει σχέδιο. Α. Με δύο τρόπους κατεβαίνει η ανεργία. Ή αυξάνει τις θέσεις εργασίας ή μειώνει τους υποψήφιους για εργασία. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Έχω μια απορία, ρε φίλε, μπορείς να μου τη λύσεις? Όχι. Ωραία. Το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο επειδή είχαμε έλλειμμα 15,6% σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ τα οποία αμφισβητούνται. Ναι. Πέρασαν τρία χρόνια. 27% είναι ανεργία, 40% εσωτερική υποτίμηση, οι οικογένειες καταστράφηκαν, οι νέοι δεν έχουν δουλειά. Το έλλειμμα πάλι θα φτάσει στο 15% και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μας λένε ότι το μνημόνιο είναι ευλογία. Ναι, όχι μόνο, είναι και ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Α, ωραία, να τους χαιρόμαστε, Αποστολή μου. Καλή σου μέρα. Ωραία, Αποστολής. Έλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι θέλω, λέγομαι Λιώπης Νίκος. Εχθές διώξανε προχθές 120 συμμαθητούς από το Δήμο Αθηναίων. Μέσα σε αυτούς ήταν και η γυναίκα μου, αλλά δεν παίρνω για αυτήν. Διώξανε μια κοπέλα, εξχείρα με 6 παιδιά. Δηλαδή, μέσα στα 120 άτομα πετάξανε στον δρόμο μια γυναίκα με 6 παιδιά. Καλά είναι. Επιτέλους κιόλας. Να δείχνει και το κράτος σιγά σιγά το πρόσωπό του. Το κράτος που έχουμε, που λέει ο Άδωνης. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι μαγιάτε μαλακίες, έχουμε κράτος. Ναι, το ξέρω ότι έχουμε κράτος. Μα γι' αυτό σε πήρα. Δηλαδή, έχω και ξέρω. Και δεν σε παίρνω για μένα. Έχω 570 και 4,5 τυρανίκιο. Αλλά έχω να πιω το φαΐ, τι λες, το ξέρω. Σε παίρνω για την κοπέλα, δηλαδή. Να μας πει το Θεό, ας πούμε. Είμαστε, ας πούμε. Ερώτηση. Είσαστε άσχετοι ή προβοκάτορες? Δεν μπορεί να είμαστε και τα δύο. Μπορείτε, αλλά θα σου. Το προβοκάτορες μου αρέσει καλύτερα. Να μου το διευκρινίσεις. Καταστρέφηκαν οι τράπεζες στην Κύπρο. Καταστρέφεται η συμφωνική με Eurobank εδώ στην Ελλάδα. Πότε θα ακούσουμε, ρε άσχετε, το όταν οι τράπεζες θα καίγονται? Α. Πότε θα το ακούσουμε? Είμαι σεμνός. Πότε θα δώσει στίγμα στον κόσμο, ρε? Είσαι τόσο απαράδεκτος. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Αποστολάκι, τα γκάλωπα αυτά που βγάζουνε αυτές οι εταιρείες ρωτάνε αυτούς που τρώνε στα συσίτια, αυτούς που είναι άνεργοι, αυτούς που έχουν αυτοκτονήσει, αυτούς που κοιμάται στους δρόμους, αυτούς που ετοιμάζονται να διώξουν. Πού ρωτάνε και βγάζουν το Σαμαρά πρώτο, τα κοπρόσχυλα, οι κλασομπανιέρες? Πού ρωτάνε να μας το πούνε, πού κάνουν τα κάλωπα αυτά? Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου με ντουτσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Ακούω, Αποστόλης, εγώ πώς ερμηνεύω τη δήλωση του Κακλαμάνη. Λαϊκός δημοσιογράφος, ας πούμε, μπάτσος γουρούνιο και δολοφόνος. Λοιπόν, ας βγω να πω, γιατί η λέξη ντροπή δεν ξέρει τι σημαίνει, έτσι. Ας βγω να δείξω σε αυτούς που με πληρώνουν ότι στηρίζω τον Παπανδρέου για να εξακολουθήσω να έχω τη θέση μου και τη στήριξή τους, ώστε να μην χάσω αυτά τα λεφτά που παίρνω τόσα χρόνια, χωρίς να έχω προσφέρει τίποτα απολύτως στον ελληνικό λαό. Έτσι την ερμηνεύω εγώ. Παρακαλώ. Γιατί μας πρίζουν τα αρχεία με τα αριστερά σας? Για αντίβαρο. Επειδή άλλοι σας τα πρίζουν με τα ακροδεξιά τους, τα φασιστικά τους, είπαμε και εμείς λίγο να το ισορροπήσουμε. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερείπια. Αλλά θα είναι ερείπια. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά, αλλά την ξέρουμε την τέχνη μια χαρά. Οι τρεις Θεσσαλονικείς που θα πάνε σήμερα το βράδυ να δουν τον Χριστόφορο Ζαραλίκο σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, με πολύ γέλιο και ουσίας γέλιο, είναι οι εξής. Η κυρία Βασιλική Τζιάλα Μάγκα, η κυρία Βασιλική Μιλωνά και ο κύριος Στάθης Ευθυμίου. Θα πάτε στη Μαύρη Τρύπα σήμερα το βράδυ, να είστε 10 εκεί, 10 αρχίζει, αν να στείλει νωρίτερα, Βαΐου 5 στα Λαδάδικα. Θυμίζουμε ότι ο Χριστόφορος θα είναι εκεί και την άλλη Τρίτη. Και για δε τους Αθηναίους θα είναι για τα επόμενα δύο Σάββατα και τελευταία στο Γυάλινο Θέατρο στην Συγκρού 143, 10.30 ώρα έναρξης. Όσοι θέλετε, πριν αρχίσει και το Πάσχα και η Μεγάλη Εβδομάδα, σπεύσετε όπως λέμε. Τώρα, αφού τελειώσαμε με τους Θεσσαλονικείς, να έρθουμε στους Αθηναίους. Ο Νίκος Μπίστης είναι, κάνει μάλλον διαπιστώσεις ως γνήσιος αριστερός για όσα συνέβησαν στην Αμερική χτες. Εγώ το μόνο που θα έλεγα είναι ότι έτσι σαν θα σκέψει ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την τραγωδία είναι και ευτύχημα ότι είναι ο Ομπάμα εκεί. Είναι ευτύχημα. Δηλαδή ένας σοβαρός και ψύχραιμος άνθρωπος, ας πούμε, μέσα σε αυτή την τραγωδία που θα ζήσει και ο ίδιος και η Αμερική. Ό,τι τι θα μπορούσε να είχε κάνει, να βάζε τις φωνές, να ούρλιαζε ο Ομπάμα με αυτό που του έτυχε. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Λέτε εδώ να πούμε κάτι για τον νέο γραμματέα του ΚΚΕ. Τι να πούμε για τον νέο γραμματέα? Καταρχήν, λείπαμε χτες, έπρεπε χτες να το είχαμε πει. Τέλος πάντων, σιδεροκέφαλος, τι άλλο λένε, κουράγιο, πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα γενικώς, για το ΚΚΕ ειδικώς. Όλα τα έχουμε τώρα. Έχουμε νέο γραμματέα, έχουμε διαφορετικό πρόσωπο στην θέση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γιατί θα μείνει η Παπαρίγα μέχρι να γίνουν εκλογές κτλ. Κτλ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε θέσεις που έχουν εγκριθεί από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δύναμη έχουμε, διάθεση από ό,τι βλέπω έχουμε, παρά τα κύματα που σπάνε στα βράχια πάνω. Τι δεν έχουμε? Λαό. Λαό δεν έχουμε. Όχι λαό κουκουέ. Αυτός σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα υπάρχει. Δεν έχουμε λαό γενικώς, ο οποίος να έχει όρεξη και διάθεση να δουλεύει και να ζει για τον ίδιο, να δρά για τον ίδιο και κυρίως να δημιουργεί για τον ίδιο. Έλα, Αποστόλη, πού είσαι? Έλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Λοιπόν, πιστεύω καθαρά ότι η ντροπή και η τσίπα είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Το κουβαλάει από τη μάνα του ή τον πατέρα του. Είτε το κουβαλάει καθόλου και γίνεται πολιτικός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι? Μόλις πάρουμε την εξουσία και μπορεί στήσουμε μετά τα λαϊκά δικαστήρια για κάτι πολιτικούς και κάτι δημοσιογράφους, π.χ. Πορτοσάλτε και κάτι τα λοιπά, θα στήσουμε ένα λαϊκό δικαστήριο στις Κουριές, εκεί στη Χαλκιδική, για τον Άδωνη. Τι λες, να τον δικάσουν εκεί οι κάτοικοι? Πώς το βλέπεις? Ναι, φαντάζομαι θα είναι πολύ ψύχρεμοι οι κάτοικοι. Από την άλλη, έχει και μια λογική. Τους άπιους που τους δικάζεις στις Κουριές. Έχει λογική. Αποστολή. Ναι. Καλά θα κάνετε, αγοράκι μου, να του κόψετε αυτήν τη λεμοναδίτσα που πίνει κάθε πρωί. Γιατί την προσωπική αντωνυμία εγώ την έχει ξεσκίσει, της έχει πετάξει τα μάτια έξω, κατά πώς λέγει ο ίδιος. Πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κομματική δημοσιογραφία που λέει δεν έχει υπηρετήσει ποτέ, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καλά και σταθερά και με συνέπεια και μάλιστα με τη χυδαιότερη μορφή της. Την έχει υπηρετήσει μέσα από την αστική δημοσιογραφία που υπηρετεί. Αποστόλη μου, ξέρεις τι θέλω να πω? Όχι. Αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα, το καράβι το έχουν ρίξει στα βράχια και έχουμε πνιγεί όλοι. Θέλω να πω ότι παιδεία δεν έχουμε, υγεία δεν έχουμε, ένα διαλυμένο κράτος έχουμε. Και μετά τα κανάλια, ορισμένα, όταν φέρνουν στο πάνω και ακούμε ένα Βενιζέλο σχιζοφρενή, έναν Άδωνη, ένα Βορύδη, τον Ψαριανό από το Κουβέλι, ένας Κουβέλις που μας παίζουν θέατρο και μας κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω παιδιά, έχω και δύο εγγονάκια, αλλά τη Χρυσή Αυγή που έφερε ο Τράγκας, του δίνω συγχαρητήρια. Τα κάνω. Εκεί θα καταλήγαμε. Γιατί? Η Χρυσή Αυγή την πάω πάρα πολύ τώρα. Αποστόλη μου, σου λέω. Α, είδες, έπιασε, έκανε δουλίτσα ο Τράγκας. Γιατί, Αποστόλη μου, να μην πάω με τη Χρυσή Αυγή? Καλά, δεν υπάρχει λόγος να μην πας. Ούτε να ζητήσεις. Άσε που είμαστε εκεί πολλοί. Ο υπερπληθυσμός είναι το βασικό πρόβλημα του καπιταλισμού. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Να μείνουμε οι μισοί, οι καθαροί, οι γνήσιοι Έλληνες. Οι γνήσιοι Έλληνες, ναι. Να καθαρίσει λίγο η φυλή μας που έχει μπασαρδευτεί. Ναι. Πολύ σωστά τα λες. Καλά δεν τα λέω. Δεν συμφωνούμε, κυρία μου. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δίνω συγχαρητήρια και σένα, Αποστόλη μου. Και όχι τίποτα άλλο. Να χτίσει. Και όχι τίποτα άλλο που πάμε και αγοράσουμε λιπάσματα για τα λουλούδια μας. Τίποτα. Να γίνουν λιπάσματα αυτοί που θα φάνε λάχανο οι φασίστες. Έχω δύο χωράφια στο χωριό. Ναι. Να μου τα πάρουν και αυτά. Αυτοί μας γνήσανε. Η ελληνική γη να παραμείνει ελληνική και να πατάνε μέσα μόνο Έλληνες γνήσιοι καθαροί. Ναι, ναι, ωραία. Καλά τα λες, Αποστόλη μου, να σου πω. Τι? Μπίτσα να δω στην τηλεόραση, φέρνουν πάντα Πασόκ, ερευνητή. Α, παπά, να δούμε κανένα φασίστα να καθαρίσει λίγο το μάτι μας επιτέλους. Βάλουνε χρυσαυγίτη και καλά τους κάνανε. Αλλά είναι και καλό για άλλο λόγο. Να ξεβρακώνουν και οι κρυφοφασίστες. Να μην κοροϊδευόμαστε πια, να ξέρουμε ποιοι είναι. Η χρυσή αυγή θα φτάσει 20. Μόνο? Μόνο 20? Εγώ ελπίζω παραπάνω. Μπράβο, Αποστολάκη μου. Έτσι. Μου χάνει την ψυχή μου τώρα. Να είστε καλά. Να προσέχετε την κόρη σας, μην την πηδήξει ένα Πακιστανό, ε. Α την πηδήξουνε. Πακιστανή? Όχι, δεν πιάνω. Αν την πηδήξει Πακιστανό, την κόρη σου πάει την πόλη, ναι. Και αυτή θα φύγει λάχανο. Μη βάλει την κόρη σου 30 φιλιές να φυτρώσουνε. Με μπερδεύει. Να φύγουν όλοι. Οι αλλοδαποί να φύγουν. Όλοι, όλοι. Όχι μόνο οι αλλοδαποί και οι φίλοι των αλλοδαπών. Όλοι. Όλοι να φύγουν. Όλοι. Και ποιο θα μείνει μέσα? Να του καθαρίσει η Χρυσή Αυγή. Ναι. Είναι άξιοι. Και τα λένε πάρα πολύ ωραία. Καλέ, τα παιδιά έχουν και λόγο στρατό. Έχουν σκέψη συγκροτημένη. Αν δεν τα λένε αυτοί ωραία. Ναι, ναι. Τα βάλανε με το Κασιδιάρι ότι έκανε. Έλατε και λίγα του έκανε. Σχιζοφρενής είναι ο Βενιζέλος. Σχιζοφρενής. Τίποτα καλέ, οι άλλοι είναι γαμμάτα παιδιά. Φυσικά ήρεμοι, τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Εγώ όταν θέλω να παραπληρωθώ θα ζητήσω ένα παιδί από τη Χρυσή Αυγή να παραπληρωθώ. Καλά θα κάνω. Δεν μπορώ όταν γεράσω περισσότερο. Πάντως για την ηλικία που έχετε μου κάνει εντύπωση το πεπτικό σας σύστημα. Για λέγε μου γιατί. Τα κατεβάζετε αμάσιτα και τα χωνεύετε μια χαρά. Ναι, αλλά και σου νάρα, έκοψε συντάξει, έκοψε μισθούς. Ωραία. Είναι σίγουρο. Και ότι ο κόσμος στενάζει και τα λοιπά και τα πράγματα, τα καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι η εξαθλίωση. Δεν βγαίνει νόημα από αυτά που λέει ο Γιακουμάτος. Εννοείται δεν τον βάζουμε για να σχηματίσουμε άποψη και με λογικό τρόπο να έχουμε μια αντιπαράθεση ο καθένας με τον εαυτό του μέσα στο μυαλό του. Σε καμία περίπτωση τα ακούμε έτσι, λέξεις στη σειρά με πάθος. Μήνυμα εδώ από το Γιάννη, εδώ να δείτε λέξεις στη σειρά με πάθος. Οι υπάλληλοι της Express Service είμαστε απλήρωτοι 8 μήνες, αλλά περιμένουμε την ανάπτυξη του Σαμαρά. Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε το πλήρες. Περίμενε Γιάννη, είπε ο Σαμαράς, είπε τον Ιούνιο, έβαλε ένα όριο, αρχίζουν τα καλά. Αν δεν έρθει τον Ιούνιο, θα έρθει το Σεπτέμβριο, οπότε είναι εκλογές στην Γερμανία και θα περιμένουμε μετά τις εκλογές. Αν δεν έρθει και τότε, θα έρθει το τέλος του χρόνου που έχει πει ο Γιακουμάτους και ο Άδωνης. Και αν δεν έρθει και τότε, θα έρθει σε 18 μήνες που είπε χτες ο Τόμσεν ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Αν δεν έρθει και σε 18 μήνες, θα τα ξαναπούμε, θα ανανεώσουμε το όριο για το καλό. Μέχρι τότε θα ακούσουμε τα συγχαρητήρια του Γιακουμάτου, γιατί το είδε το φως ο Γιακουμάτος στον Στουρνάρα. Από ό,τι διαβάζω εδώ, βάλατε άριστα 10 στον κύριο Στουρνάρα. Ναι, ναι, ναι. Ε? Έβαλα άριστα 10. Γιατί έχει σημασία, γιατί μέσα από τον Στουρνάρα περνάει αν θα παρετηθήσετε εσείς ή όχι από βουλευτής που θα πει τώρα το Πάσχα. Ναι, θα σας εξηγήσω. Βάζω άριστα 10 γιατί είχαμε δει και τον κύριο Λογοσκύφτη, τον κύριο Κουσαντίνο και τον κύριο τους όλους κυρίους των Υπουργών Οικονομικών. Πάπα Κουσαντίνο. Τους είχαμε δει διαχρονικά και διακομματικά ότι καταχρέωναν τη χώρα με 25 δισεκατομμύρια το χρόνο έλλειμμα, 25 δις. Αυτό δεν ήταν Υπουργοί Οικονομικών, ήταν Υπουργοί των Δανεικών. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι και ο Στουρνάρας, αφού κατάφερε και ισοσκέλισε τη χώρα και πάει για πλεόνασμα το 2013, είναι σημαντική επιτυχία. Και είναι επιτυχία γιατί δεν υπόκειται σε πολιτικό, κομματικό, κομματική πίεση. Με αποτέλεσμα να κάνει αυτό που πρέπει και το κάνει καλά. Διότι υπάρχει και η άλλη οδός. Ναι, αλλά και στον Άρα σε κόψει συντάξει, έκοψε μισθούς. Ωραία. Είναι σίγουρο. Και ότι ο κόσμος στενάζει και τα λοιπά και τα πράγματα, τα καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι η εξαθλίωση. Δηλαδή να είχαμε την τύχη και χειρότερα από την Κύπρο. Μέσα σε αυτόν τον όρο Μαγδό είπε και την αλήθεια ότι ο Στουρνάρας κατάφερε να ισοσκελίσει τη χώρα. Όχι τα οικονομικά της χώρας ή τον προϋπολογισμό, τα συνπλήν, τη χώρα ολόκληρη την ισοσκέλισε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη και εικόνα, σας αφήνουμε για σήμερα. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να ρωτήσω, τόση δημοτικότητα πού τη βρήκε ο Κουβέλης? Α, δεν ξέρω αν την έψαξε. Μάλλον δώρο είναι. Εσύ το ψήφισες? Όχι, αλλά το ξέρω. Λίγο είναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Δημοτικότητα είπανε. Δεν είπανε θετική ή αρνητική. Δεν σου είπαν και την ερώτηση. Αν η ερώτηση ήταν, πείτε μου το πιο μαλάκα. Τι λες πρώτο? Πείτε μου το μεγαλύτερο κολοτούμπα, τι θα πεις? Άρα, δημοφιλής. Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Επιθετική. Ευτυχώς που δεν είσαι σε φάση αφασίας. Όχι, αφασίες δεν θα ήμουν ποτέ. Ξέρεις τι κάθομαι και σκέφτομαι, ρε Συντολή. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον τόσα χρόνια λόγω της, το ότι ήταν απαίδευτος όλος αυτός ο λαός που ψήφιζε και αμόρφωτος στην κυριολεξία, χωρίς ιδανικά και κριτήρια, εφόσον τα έφτασε σε μια τέτοια κατάσταση όλα αυτά τα πράγματα, δεν κατάλαβα γιατί γλυνιάζουν όλοι και δεν θέλει να τιμωρηθεί κανένας. Όχι από τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί βρίσκουν και κάνουν. Ο λαός δεν βρίσκει, αλλά κάνει. Και ειδικά τρελαίνομαι όταν ακούω εδώ μέσα στο ταξί τις πιο μεγάλες ηλικίες να λένε: Αχ, παιδάκι μου, πώς τα φτάσανε τα πράγματα εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, κανένα. Ναι, γιατί κατά βάθος είναι και Έλληνες, δεν μπορούν να αναλάβουν και ευθύνες, ξέρεις πώς είναι αυτά. Ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Mm. Και οπότε ρωτάω και λέω. Άλλοι φταίνε, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Εσείς τους και τώρα που βρήκαμε και τους ξένους, τα φορτώνουμε και εύκολα. Δεν τα φορτώνεις κανέναν Έλληνα, λες οι ξένοι. Η πλάκα είναι ότι κανένα δεν ψήφισε Πασόκ. Τελικά το 43% του Παπανδρέου την προηγούμενη φορά θα ανάξει ποιο το έδωσε. Η εξωγήινη. Θέλω να πω πως η χειρότερη, η πιο ποταπή, η πιο χυδαία εκδήλωση αμορφωσιάς είναι ο ρατσισμός. Είναι χυδαία και θέλω να πω σε κάθε έναν που διάβασε δύο βιβλία του Γελίου του Γεωργιάδη και θεώρησε αυτόν μορφωμένο να προσέξει πάρα πολύ πριν βασίσει την ιδεολογία του στην ανωτερότητα ή κατωτερότητα ενός έθνους, ενός ανθρώπου, ενός λαού, οτιδήποτε. Είναι επικίνδυνο, ηλίθιε, γιατί δεν θα σου υποσχεθεί κανένας ότι θα είσαι εσύ πάντα ανώτερος. Ηλίθιε. Άκουσα αυτή τη στιγμή αυτή την κολόγρια, τη σκατόγρια που σου λέγεται και στο ροβοκούτια. Ρε τι μπανόγρια, ρε εσύ ας πάρει τον κουβέλι πες της, να τον κάνει μαγειρίτσα τώρα το Πάσχα. Σαν δεν τρέπεται και ο κουβέλις ακόμα ρε αν έχετε αυτούς αρε, τους δεξιούς ρε. Πού σου κακοχρονονάκετε και αρατάδες. Να στείλω ρε φίλε Αποστόλη ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό. Στείλε, τσάμπα είναι, έτσι κι αλλιώς δεν ακούει. Δεν ακούει ο ελληνικός λαός. Στείλε, εσύ, στείλε. Θα ακουστεί όταν θα τον κουφάνε από τις καρπαζιές, θα ακουστεί. Λοιπόν, επιτέλους, με όλα τα ελαττώματα που έχει ο λαός μας, με όλα τα ελαττώματα που έχουν τα κόμματα, ας αφήσει κατά μέρος τους ψευτοαριστερούς, τους ψευτοσοσιαλιστές, τους ψευτοπατριώτες, τους ψευτοεθνικόφρονες και ας ψηφίσει μόνο κούκι ΚΚΕ. Με όλα του τα ελαττώματα είναι καλύτερο από αυτούς. Γεια σου Απόστολε. Να σου πω, πήρα μεγάλη ικανοποίηση ηθική με αυτό το γουρούνι το μνημονιακό τον Μπάμπη του Παπαδημητρίου, αλλά θα πάρω μεγαλύτερη αν το χώσει και μέσα. Γιατί αν θυμάσαι. Τι με το Χατζηνικολάου που πήρε τα 15 χιλιάδες. Τώρα με 15 όμως, τι να κάνεις. Ένα Σαββατοκύριακο να φύγεις κάπου, πάει τα χάλα στα 15. Ναι, τα χάλα, αυτό λέω μου πεις. Δεν έχει κανένα σοβαρό ποσό τώρα. Και λοιπόν και είπε παλιά και πρέπει να το έχεις ότι στο πρώτο μνημόνιο όποιο δεν ψηφίσει το μνημόνιο είναι ανθένας και εθνικός προδότης. Αυτό το γουρούνι. Έλα, 20 λεπτά κόψιμο θα έχει πιάσει. Τι σε νοιάζει σαν να τη με έχει πιάσει. Βάλε πες τη μαλακία σου να τελειώνουμε. Δεν μου λες, ακούω και λένε ότι βελτιώνεται η ανεργία και αυτά. Σαν να μυρίζει εκλογές, άμα ακούσετε τις μαλακίες. Και κάτι άλλο, λένε συνέχεια ότι τι κάνουν στα άλλα κράτη. Στα άλλα κράτη μπορεί να βγάλουν τις γυναίκες στο πεζοδρόμιο. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά... Ναι, επιτέλους που καθόμαστε εμείς, σκεφτείτε εμάς τους ματάκηδες που καθόμαστε και κοιτάμε τα μπαλκόνια. Βγάλτε πουτάνα στο πεζοδρόμιο να χαρούμε, που κάθομαι έχω πιαστεί πάνω στα δέντρα. Βγάλτε επιτέλους, ή πρέπει να μεταναστεύσω που τους έχουν ήδη στο πεζοδρόμιο, ή πρέπει να κρεμιέμαι στα δέντρα να δω τα βυζιά της δικιά σου. Τέλειωνε. Χτίζουμε μια Ελλάδα αναπτυξιακή, μια Ελλάδα ανταγωνιστική. Μια Ελλάδα εξωστρεφής. Μια Ελλάδα δηλαδή ισχυρή. Η ισχυρή Ελλάδα χτίζεται σταδιακά. Τώρα πια χτίζουμε την Ελλάδα των ανέργων. Την Ελλάδα των ανέργων. Στόχος μας παραμένει η χρεοκοπία. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Υπάρχει φως δηλαδή στην άκρη του τούνελ. Οι Έλληνες πολίτες να δουν το φως στο τούνελ. Μπαίνουνε προοπτικές.